حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھا جائے گا حشر میں جب کو سجدے سے اٹھایا جائے گا ہم گناہگاروں کی بگڑی کو بنا شیر آپ کی نظر کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے کچھ تو چھپایا جائے گا کچھ سیاہکاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا حضرت حسن کی ہمسائیگی کے واسطے حضرت حسن کی ہمسائیگی کے واسطے نعت کہنے سننے والوں کو بلا شیر آپ کی نظر شیر سنیے جب سواری زہرا عطر میں جب سواری سیدہ زہرا کی آئی عطر میں حکم دے کے سب کی نظروں کو جھکا کی نظروں کو جھکایا جائے گا اور پیر صاحب نقشبندیوں کے لیے یہ شعر ہے کہ یوں کہا سر سرکار نے کہ میرے یارے غار کو آٹھوں دروازوں سے جنت میں بلایا جائے گا حشر کی آیت گنازش اور کیا اس کے مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا